1. Middernacht, het begin van woensdag 6 maart. Levi van Eck met het NOS-journaal. Hongarije steunt Mark Rutte niet als kandidaat voor de positie van secretaris-generaal van de NAVO. De Hongaarse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat zijn land niet iemand kan steunen die Hongarije op de knieën wilde krijgen. Hongarije voerde 3 jaar geleden wetten in die zogenoemde homopromotie verbiedt. Rutte had daar felle kritiek op en zei dat Hongarije daardoor niets meer in de EU te zoeken had. Er is geen officiële procedure voor het aanstellen van een nieuwe secretaris-generaal, maar alle 31 lidstaten moeten wel unaniem instemmen. Bij het ski-ongeluk waarbij vorig jaar in Tirol een Nederlandse vrouw om het leven kwam, was geen sprake van nalatigheid. Dat heeft de rechter in de Oostenrijkse stad Innsbruck bepaald. Alle aangeklaagde partijen zijn vrijgesproken. Bij het ongeluk gleden meerdere skiers uit op een deel van de piste dat bevroren was. Justitie in Oostenrijk klaagde de ondernemer en een aantal medewerkers aan, omdat zij hadden kunnen weten dat de piste onveilig was. Maar de rechter ging daar niet in mee. De arbeidsinspectie roept getuigen op om beelden van het fatale brugongeluk in Lochem te delen. De inspectie zei in het tv-programma Opsporing Verzocht dat het niet alleen hoeft te gaan om foto's en video's van het moment van het ongeluk, maar ook om beelden die in de dagen voor het ongeluk zijn gemaakt. Bij de brug in aanbouw stortte 2 weken geleden een brugdeel neer op een bouwsteiger. Een Belgische en Poolse bouwvakker kwamen om het leven. Bij een steekpartij in het Westlandse Honselersdijk zijn vanavond 3 mensen gewond geraakt, van wie 2 naar het ziekenhuis zijn gebracht. De politie is op zoek naar 2 verdachten die na de steekpartij op de vlucht sloegen. Over de aanleiding is nog niets bekend. De slachtoffers en daders lijken bekenden van elkaar te zijn. Het weer. Vannacht is het droog en in de opklaringen ligt de temperatuur rond het vriespunt. De komende dag begint regionaal mistig. In de middag is het wisselend bewolkt, maar droog. Het wordt dan 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Femke van der Laan. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Oordelen naar wat achteraf bekend is geworden is onjuist. Deze woorden komen uit de nieuwe serie die mijn gast van vannacht medeschreef. In de laatste minuten worden ze uitgesproken. Als alles bekend is, achteraf. Roos Ouwehand zit bij me in de studio. Mijn gast is scenario-schrijver, maar ze begon haar werkzame leven als actrice. Bij toneelgroep Amsterdam speelde ze, onder andere in Een soort Hades, waarvoor ze een Columbina won. Maar ook was ze te zien in films en series als Keizer en de Boer en Bloedverwanten. Columnist was ze ook, bijvoorbeeld voor NRC. En sinds 2013 schrijft ze scenario's. Zoals dat voor het gouden televisiering winnende Oogappels. En nu is er De Joodse Raad. Samen met Paul-Jan Nelissen schreef mijn gast deze 5-delige dramaserie, waarin ze de onmogelijke keuzes waar de Duitse overheerser de Joodse gemeenschap voor stelde invoelbaar weet te maken. Een zorgvuldig vervaardigde serie is het, die ontroert en stilmaakt en die de kijker ten diepste laat begrijpen hoe onjuist het is om te oordelen naar wat achteraf bekend is geworden. Roos Ouwehand is geboren in Leidschendam in 1968. Welkom. Dankjewel. Zondag. De eerste aflevering. Ja. Hoe voel je? Ja, enigszins gespannen wel. Ja, ik ben gewoon heel benieuwd hoeveel mensen gaan kijken en wat ze vinden. We hebben er ongelooflijk lang aan gewerkt. Meer dan 5 jaar. 5 à 6 jaar. En nou is het zover. Dus ja, dat is wel spannend. Werd het tijd? Ik vind het heel erg goed dat we sowieso, dat we gewoon eens in de zoveel tijd uitgebreid aandacht besteden aan de Holocaust en wat er gebeurd is in Nederland. In een heleboel andere landen ook, maar hier in Nederland. Dus ik vond het eigenlijk wel weer hoog tijd, ja, voor een serie. Er zijn al mensen langer mee bezig. Ja. Hans Knoop bijvoorbeeld, journalist. Ja. Die is al echt al heel lang. Die heeft natuurlijk zelf een boek geschreven over de Joodse Raad in 1983. En die is echt al heel erg lang bezig om te lobbyen dat er iets over gemaakt werd. Een film of een serie of een theaterstuk vond hij ook al goed. Maar hij wilde dat er iets over het onderwerp gemaakt werd. Maar dat is heel lang zo geweest dat dat dat niet gebeurde. Dat producenten en omroepen hun handen er niet aan wilden branden aan dit onderwerp. Want te gevoelig. Omstreden, te gevoelig, ja. Jij zei ook niet meteen ja, toch, toen je werd gebeld? Nee, nee. Ik dacht ook omstreden en zeer gevoelig. Dat moet ik helemaal niet gaan doen. Ik ben niet opgeleid tot historicus. Ik heb wel veel gelezen over de oorlog, maar heel specifiek over de Joodse Raad. Ik wist natuurlijk dat wat het was en wat er gebeurde. Ja. Maar ik wist daar helemaal niet genoeg van af. Dus ik dacht meteen, nee, dat moet iemand anders maar doen. En waarom werd het dan toch een ja? Bleven wel een paar keer vragen of ik daar toch nog eens over na wilde denken. En op een gegeven moment dacht ik, ja, ik kan wel altijd nee zeggen tegen dingen die ik eng en moeilijk vind. Maar op een gegeven moment moet je daar gewoon misschien ook een keer mee ophouden. En ik dacht ook, ik ga gewoon heel erg mijn best doen. Ja, ik ga dit zo goed mogelijk proberen te doen. Ik ga daar mijn ziel en zaligheid in stoppen. En waar begin je dan? Nou, met zoveel mogelijk informatie vergaren. Het boek van Hans Knoop werd mij overhandigd als een soort basis voor de serie. En dat las ik het werd mij heel erg duidelijk wat zijn visie op de raad was. En die was niet mals. Nee, hij is zelf is geboren in de onderduik. Dus hij had Joodse ouders. Ja, Joodse ouders. En zijn vader had tijdens de oorlog iets van wij gaan onderduiken. De Joodse raad zegt dat we dat niet moeten doen, maar dat gaan we wel doen. En daarom hebben zij met de familie de oorlog overleefd. En na de oorlog, zoals Hans het van de week nog een keer zei, is er eigenlijk geen dag voorbij gegaan dat er niet met veel heel naar en slecht over de Joodse Raad werd gesproken. Dus dat heeft hem helemaal gevormd. En dat lees je ook in dat boek. Het is een heel beschuldigend boek. En ik had vrijwel direct zoiets van, ja, maar dat kan ik niet. Ik kan niet als Roos Ouwehand in 2023, 2024 gaan schrijven over deze raad van, jongens, hoe hebben jullie deze verschrikkelijke dingen kunnen doen? En ik had vanaf het eerste moment dat ik dacht, ja, maar hoe zit dit? Hoe is dit gegaan? Wat heeft er zich nou echt plaatsgevonden daar? Dat wilde ik achterkomen. En hoe doe je dat? Want dan heb je één boek en dat gaat één kant op. Ja, nou ja, dat was natuurlijk waar ik heel erg veel aan gehad heb, is de memoires van Cohen zelf zijn opgetekend. David Cohen, een van de twee voorzitters van de raad. Ik vraag me opeens af, moeten wij dit beter introduceren? Nog even uitleggen wat de Joodse Raad is. Ja. Misschien moeten we daar gewoon even mee beginnen. Ja, dat is misschien toch wel het beste. Ja. Zou jij dat willen doen? Ja, zeker. De Joodse Raad is een raad die door de Duitsers werd geïnitieerd in Amsterdam in 1941. Als een soort contactorgaan met de Joodse gemeenschap. Abraham Asscher en David Cohen waren de twee voorzitters van de raad. En zij hebben een groep, een raad samengesteld die bestond uit voornamelijk notabelen, veel Joodse advocaten, artsen. Is dat genoeg introductie? Ja, volgens mij wel. En David Cohen wordt in deze serie gespeeld door Pierre Bokma. Ja. Wat was dat voor man? Een professor klassieke talen. Een hele erudite, enigszins pedante man. Die zeer geliefd was bij zijn studenten. En die voor de oorlog eigenlijk in vrijwel alle Joodse maatschappelijke organisaties zat. Bijna overal daar de voorzitter van was. Dus iemand die in heel hoog aanzien stond in de gemeenschap. Die ook veel heeft gedaan voor de Joodse vluchtelingen uit Duitsland. Die er natuurlijk voor de oorlog veel waren. Ja, iemand die alom werd gerespecteerd. En waarom denk je dat hij ja heeft gezegd tegen het verzoek om om voorzitter te worden van de Joodse Raad? Ja, het beeld wat ik ben gaan krijgen van Cohen, is iemand die op heel oprecht dacht, het is goed als we in contact blijven met de bezetter. Als we blijven praten. En dan weten we wat de plannen zijn of wat er gaat gebeuren. Dan kunnen we misschien anticiperen. Ze stonden eigenlijk dus tussen de Duitsers, de bezetters, en de Joodse gemeenschap in. Ze konden ook, er was ook een krantje. Op een gegeven moment een krant, het Joods Weekblad, waarin mededelingen werden gedaan. Cohen's hele insteek was, we moeten kalm blijven, we moeten rustig blijven, we moeten geen ophef veroorzaken. Dat is het beste en het veiligste. Anders roepen we alleen maar weer tegenreacties op. En de gedachte was ook nog heel erg, de oorlog is zo voorbij. We moeten, als we zorgen dat we kalm blijven en er zo min mogelijk slachtoffers vallen, dan is de oorlog straks over. We worden zo gered. De geallieerden staan al klaar. Gered. Ja. Ja, het is natuurlijk anders uitgepakt, helaas. Ja, want op een gegeven moment beginnen de deportaties. En de Joodse Raad werkt daaraan mee. Raakt daarbij betrokken. Ja. Ja. Ja. Ja. En dat is natuurlijk de reden waarom na de oorlog de Joodse Raad in een afgrijzelijk daglicht is komen te staan. Omdat het verhaal helemaal geworden is van deze raad heeft mensen de dood ingestuurd. Maar dat is natuurlijk als je teruggaat, en dan kom ik bij je openingszinnen uit. Als je teruggaat naar de tijd zelf, ligt de kwestie natuurlijk veel genuanceerder dan dat. Natuurlijk wist iedereen dat die deportaties afgrijzelijk waren. En dat ze leidden naar werkkampen, waar het ongetwijfeld ook vreselijk zou zijn. En waar zeker voor oudere mensen en voor jonge kinderen heel zwaar zou zijn. En dat veel mensen het niet zouden overleven. Maar wat wij nu weten, waar die deportaties toe leiden, dat wisten zij niet. Nee, op zo'n schaal en op zo'n industriële manier mensen van het leven beroven, dat was ongekend. Dat mensen bij aankomst werden gedood, dat was niet bekend. En dat als je teruggaat naar die tijd en je realiseert dat dat onbekend was, dan wordt het verhaal heel anders. Want kijk, terugkijkend denken we natuurlijk heel vaak, waarom zijn er niet veel meer mensen ondergedoken? Natuurlijk is dat makkelijk gezegd, want onderduiken was ingewikkeld en het was duur en niet iedereen kon zomaar een plek vinden. Maar toch, waarom? En mensen denken al snel, ja, ik zou zijn ondergedoken en ik zou die ster niet hebben opgeplakt en ik zou dit en ik zou dat. Ja. Terwijl het is heel belangrijk om je te realiseren, en dat kun je ook zien als je terug gaat kijken en echt naar dagboeken uit de oorlog, met wat er op dat moment geschreven werd, dan zie je dat mensen ongelooflijk aan het twijfelen waren wat ze moesten doen. En dat kwam weer omdat, als je onderdook en je werd gepakt, dan was je een strafgeval. En dan moest je naar Mauthausen. En Mauthausen, dat wist wel iedereen, want helemaal in het begin van de oorlog zijn er een aantal razzia's geweest in Amsterdam en jongens, een paar honderd jongens opgepakt, en die zijn naar Mauthausen gestuurd. En daar is niemand heeft dat overleefd. Dus het was al heel snel bekend in de hele gemeenschap, als je naar Mauthausen werd gestuurd, dan liep dat niet goed af. Dat was een angstbeeld. Dus dat maakt de hele kwestie van, maar als je onderduikt en gepakt wordt en een strafgeval wordt, dan zijn je kansen nog kleiner. En natuurlijk denk je terugkijkend, ja, maar als je op die trein stapt, als je gedeporteerd werd, dan was je kans. Maar dat wisten mensen dus op dat moment niet. Het was een afweging. Wat natuurlijk wel zo is, is iedereen die voor de Joodse Raad werkte en de familieleden daarvan, die kregen een sperre. Ja. Hoefden in ieder geval voorlopig nog niet. Die waren voorlopig veilig, ja. Nee, natuurlijk. Dus die kant zat er ook aan. Er werkten daardoor ook enorm veel mensen bij de Joodse Raad. Veel meer dan nodig was. Ja, dat klopt. Ja. Maar aan de andere kant, ja, heeft het dan ook al snel de schijn van vriendjespolitiek en voortrekken en voor jezelf zorgen. Natuurlijk, natuurlijk. En dat zal ook ongetwijfeld een rol hebben gespeeld. En natuurlijk zullen mensen die een baantje kregen bij de Joodse Raad heel blij zijn geweest dat ze in elk geval voorlopig zichzelf en de hunnen konden beschermen. Maar het beeld wat er na de oorlog is ontstaan van inderdaad van mensen die moedwillig hun eigen gemeenschapsgenoten de dood injoegen, dat klopt niet. Hoe maak je dit als scenario-schrijver behapbaar? Nou, door in te zoomen op mensen. Ik had meteen zoiets van, dat vond ik ook heel aantrekkelijk, het idee dat de serie zou moeten gaan over Cohen, David Cohen, een van de twee voorzitters dus, en zijn dochter, Ferry Cohen, lag ook al op tafel toen ik gevraagd werd. En ik vond dat meteen een heel erg goed idee. Zo, een vader en een dochter, daar kunnen we... Voor een dramaserie goed idee. En buitengewoon interessant, omdat vader en dochter volkomen andere keuzes hebben gemaakt. En volkomen andere weg hebben afgelegd in die oorlog. Ja, want wat deed Ferry? Ferry was verpleegster toen de oorlog begon in Rotterdam. Daar heeft ze ook het bombardement meegemaakt. En nadat het Joodse ziekenhuis in Rotterdam was ontruimd, is zij in Amsterdam in de crèche gaan werken, waar mevrouw Pimentel toen al niet meer werkte, omdat ze reeds op transport was gezet. En daar heeft zij toen de leiding over genomen in de laatste periode. En de Joodse crèche, de meeste mensen weten dat, maar voor de zekerheid, die was gelegen tegenover de Hollandse Schouwburg. En mensen die in de Schouwburg op deportatie wachten, als zij jonge kinderen hadden, die werden dan aan de overkant van de straat naar de crèche gebracht. Omdat het, de omstandigheden waren de Hollandse Schouwburg niet geschikt voor kinderen. Maar ik denk ook gewoon puur omdat de Duitsers dachten, huilende kinderen. Zorgt alleen maar voor meer onrust. Onrust en narigheid. Dus dat was eigenlijk ook een hele slimme zit. En op een gegeven moment is onder leiding onder andere van Walter Suskind, die ook voor de Raad werkte, is er een heel netwerk opgezet om te zorgen dat kinderen vanuit die crèche werden door verzetsmedewerkers werden gehaald en naar veilige plekken werden gebracht om te onderduiken. En die werden dan uit het kaartsysteem heel listig gehaald. Het was een heel systeem met natuurlijk dat de ouders moesten daar natuurlijk van. Dus die werden dan benaderd. Precies, ja. Dus werd er gezegd, we kunnen ervoor zorgen dat jullie kinderen naar een plek worden gebracht. Als die ouders dan akkoord gingen, dan werd dat geregeld. En zo zijn er een flink aantal kinderen uit die crèche gered. En het is inderdaad bijna tegenovergesteld van wat haar vader deed. Namelijk meewerken, geen gedoe maken, hopen op een snelle verlossing. Gaat zij in verzet? Ja. Ja. Hoe was hun relatie? Ja, wat ik ervan heb kunnen reconstrueren, hielden zij heel veel van elkaar. En ja, ik denk ook eigenlijk dat nooit is overgegaan. Al weet ik wel, onder andere van Rob Oudkerk, dat is de zoon van Ferry Cohen en de kleinzoon van David Cohen, dat er ook na de oorlog afgrijzelijke ruzies zijn geweest over, en dat Ferry nooit heeft kunnen begrijpen waarom haar vader de dingen gedaan heeft zoals hij ze gedaan heeft. En hij dat altijd is blijven uitleggen. Proberen uit te leggen. En zij was natuurlijk niet de enige die het niet begreep. Want ja, een groot deel van de nog overgebleven Joodse gemeenschap dacht ook zo over hem. Ja, ja, dat klopt. Ja. Wat is dan het mechanisme? Want zij waren er ook in die tijd. Zij wisten ook niet van het lot. En dan het toch de ander kwalijk nemen. Dat hij. Ja, er is natuurlijk. Er is natuurlijk ook zo. Het blijft natuurlijk nu nog steeds ook voor ons zoiets onbevattelijks. Zoiets onbevattelijk groots en vreeds wat er heeft plaatsgevonden. Er was natuurlijk zulk intens verdriet na de oorlog. En ik kan me ook voorstellen een behoefte ook om die schuld en ellende ook ergens neer te leggen. Ik vrees dat dat ook zo is. Omdat het makkelijker is als het iemands schuld is. Omdat je in ieder geval ergens naartoe moet ermee, denk ik. Het was de schuld van de nazi's. Ja, ja, dat is Mirjam Levy, die ook een belangrijke rol speelt in de serie. Zij werkt ook bij de Joodse Raad. Werkt ook bij de Joodse Raad als secretaresse. En zij, haar verloofde was vlak voor de oorlog naar Palestina vertrokken. En die heeft zij tijdens de oorlog brieven geschreven. Brieven die ze niet meer kon posten, want er was geen post meer. Maar ze bleef die brieven wel schrijven. Dus die lezen nu als een soort dagboek. En ik vind haar een ongelofelijke vrouw. En de manier waarop zij de situatie daar beschrijft is ook van een ongelofelijke helderheid. En je gebruikt ook citaten uit die brieven. Ja, ja, ja. Ja, ik vind dat zij, ja, het is heel bijzonder hoe haar blik daarop, haar helderheid in die afschuwelijke situatie die zo onduidelijk is. En zij zegt ook op een gegeven moment inderdaad heel duidelijk. Ze zegt, de manier waarop zij deze raden hebben gebruikt om de Joden medeplichtig te maken aan hun vernietiging beschouw ik als een ontstellende afschuwelijke oorlogsmisdaad. Ze zijn geen misdadigers, de schuldigen, dat zijn de Duitsers. Ja. Ja. Ja. Nee, ze zegt ook ergens, Asscher en Cohen zijn misschien naïef geweest, maar zij zijn niet de schuldigen. Dus zij ziet het heel helder. Zij ziet, ja. Ja. Ja. En tegelijkertijd ziet zij ook, kijk, want het is natuurlijk ook, Cohen heeft ook iets ijzeren heinigs. Ik bedoel, deze weg zijn we ingegaan en dan gaan we hem ook tot het eind uitlopen. We gaan hem tot het einde. Dus ik ben natuurlijk, nou, maar wat ik net zei, ik heb geprobeerd met hem mee te kijken en te begrijpen nogmaals. Want dat vond ik zo belangrijk. Wat is er nou? Wat waren zijn overwegingen? Wat heeft hij gedacht? Nou, dan kom ik al die dingen die we net zeiden. Dus als we kalm blijven, als we. En de oorlog is zo voorbij. Als we het nou maar tot dat punt het kunnen uithouden. Met zo min mogelijk slachtoffers. Dat begrijp je allemaal heel goed. Op een gegeven moment met de deportaties denkt hij ook, oké, dit is verschrikkelijk dat dit moet gebeuren, maar laten wij dan gaan zorgen dat we het goed organiseren en dat we in ieder geval zorgen dat iedereen die gaat warme kleren heeft, genoeg dekens, dat georganiseerd is allemaal. Achteraf natuurlijk afgrijzelijk en de koude rillingen lopen over je rug, omdat je weet wat het gaat. Maar dat wisten ze op dat moment niet. En op een gegeven moment, richting het einde van de oorlog, voel je wel. Op een gegeven moment komt er dus een punt in 1943 dat er een heleboel, dat nog maar een heel klein deel van de Joodse gemeenschap over is. En dat de Duitsers zeggen, oké, jullie hebben nu 14.000 medewerkers. De helft moet weg. En dat kunnen wij doen, zeggen de Duitsers dan. Of jullie mogen het zelf bepalen. En dan denkt Cohen, dat kunnen we beter zelf bepalen. Want dan kunnen wij zo lang mogelijk beschermen de mensen die dan weer belangrijk zijn voor de Joodse gemeenschap, om de Joodse gemeenschap weer op te bouwen als de oorlog straks voorbij is. En hij heeft natuurlijk altijd die argumenten, maar op een gegeven moment voel je wel dat je denkt, ja, maar nu klopt het niet. Nu ben je iets aan het. En dat is inderdaad ook een kant. Natuurlijk, het heeft iets ijzeren heinigs. En dan is het ook mevrouw Levy die op dat is de geschiedenis ingegaan als de langste nacht. Dat op het kantoor van de Joodse Raad. Dus de raad. De lijsten moesten worden gemaakt. Ja, de raad zelf moest gaan zeggen. Deze mensen. En dat waren dus heel vaak vrienden, familieleden, collega's. Dat zij zei, moeten wij dit nog wel doen? Moeten wij dit? En dan zegt ze, moeten wij niet? Kunnen we niet beter buiten in de zon gaan liggen om kracht op te doen voor Polen? En dan zegt David Cohen, mevrouw Levy, u kunt hier niet over oordelen. En dat is natuurlijk een moment, ook waarop je terugkijkt en denkt, ja, maar dat was heel, daar had ze vast heel veel gelijk in. En daar zie je, dus dat zie je, dat is ook belangrijk. Je ziet ook iemand die rechtlijnig is. en die zich weinig laat zeggen. Ja. Ik zat ook te denken, zijn dochter, Ferrie, die moet ook keuzes maken. Ja. Zij moet ook kiezen welke kinderen gered kunnen worden en welke niet. Dat was natuurlijk vrij snel een soort dramatische klik in mijn hoofd. Dat je op een gegeven moment is het inderdaad zo dat... Ze staan voor eenzelfde soort dilemma, maar kunnen elkaar niet bereiken. Nee, een van de laatste transporten komen eraan en dan komt Austerfunte. Dat is ook gedocumenteerd. Van Ferrie heeft weinig interviews gegeven. Is heel discreet. Heel discreet, ja. Die sprak helemaal. Die vond het sowieso, deed echt heel erg over haar werk, alsof het allemaal heel onbelangrijk was. En ze heeft nog wel met het Nieuwot gesproken. Ja, nou, ze heeft. Ik heb bij. Of daar lagen bandjes. Daar lagen bandjes, ja. Voor een boek over de crash. En had de schrijver haar geïnterviewd. En die bandjes die kwamen op een gegeven moment boven water. Die heb ik zitten luisteren daar op een ouderwets walkmannetje. Hoe is dat? Ja. Hoe is dat om zo'n stem te horen? Heel erg vreemd. Ja, ik vond het ook echt heel erg fascinerend. Ze was al ouder, echt al in de 80. En er zijn een paar geluidsfragmenten bewaard gebleven van Cohen zelf. En ik vond eigenlijk hun stemmen heel erg op elkaar lijken. Ze heeft ook dezelfde. Ze had ook een beetje dezelfde. Uiterst beschaafde afstandelijkheid klonk erin. Misschien door. Ergens ook iets ijzerheinigs. En eigenlijk dacht ik meteen: iets van elkaar hebben ze absoluut ook. En ze had iets heel erg afgeslotens. Dat zei ze zelf ook. De interviewer kwam niet ver met haar. Ze zei op heel veel dingen, nou, dat ga ik helemaal niet zeggen. Daar wil ik helemaal niet over praten. Zo. Ja. Maar heeft ze iets verteld over het moeten maken van keuzes? Nee. Ik heb van haar zoon gehoord, haar zoon Rob Oudkerk gehoord, dat die, zeker toen ze ouder was, 's nachts regelmatig naar haar huis fietste, omdat ze dan belde en nachtmerries had. En dat ze altijd alleen maar is blijven denken aan de kinderen die ze niet heeft kunnen redden. Ja, en over haar overwegingen om dat werk te doen, nogmaals, is ze ongelooflijk discreet en heel bescheiden. Alsof het een heel klein druppeltje op de gloeiende plaat. Iets wat je ook gewoon doet. Gewoon doet, ja. Ja. Er zitten best veel sterke vrouwenrollen in deze serie. Ja. Ja. Mijn grote vreugde. Ja, kwamen die vanzelf? Ja, die dienden zich vanzelf aan. Ja, toen ik ging zoeken en kijken. Nou ja, Mirjam Bolle Levy, zoals ze nu heet. Was er meteen. Nogmaals, omdat dat prachtige boekje er is met die brieven, waarmee ze ook eigenlijk gewoon een soort verslag geeft over het leven op dat moment. Dus haar vond ik meteen heel interessant. Gertrude van Tijn, die vond ik al vrij gauw. Daar is ook een biografie over geschreven. Marlon Gorter. Gespeeld. En haar vond ik ook meteen heel fascinerend. Zij werkte ook voor de Joodse Raad. Werkte ook voor de Joodse Raad. En was ook meteen. Ja, ik vond het heel erg belangrijk. En dat is eigenlijk een antwoord op een vraag die je al veel eerder stelde. Ik vond het heel erg belangrijk dat het om die mensen. Dat je als kijker die mensen zou gaan zien. En dat is natuurlijk een enorme open deur. Maar een heleboel oorlogsseries of programma's gaan toch meestal over een grote daad of een grote aanslag. Of we willen de Duitsers treffen of verzet en worden verraden. Of zo'n soort verhaal. Dat is dit helemaal niet. Nee. Dit gaat over mensen die eigenlijk gewoon binnen met elkaar aan het praten zijn over hoe ze uit deze situatie moeten komen. En die mensen die ging ik allemaal heel erg goed begrijpen terwijl ik het aan het schrijven was. En dan denk ik altijd, dan gaan kijkers ze ook begrijpen. En ze zijn veelkantig. Ze hebben van alles, ze maken van. Ze hebben meerdere lagen en ze hebben van alles te vertellen. En het zijn ook persoonlijkheden. Het zijn geen slachtoffers, het zijn mensen. Ja, en ze hebben ook eigenaardigheden. Dat is altijd fijn, want dat brengt je vaak dichterbij. Dus dat. Ja, en het hele familieleven. Bij de familie Cohen thuis. Het gezinsleven was buitengewoon vreemd. Ik wil daar eigenlijk niet al te veel over vertellen, want ik vind dat mensen dat zelf in de serie moeten gaan bekijken. Maar laten we maar zeggen, voor een nette man heeft hij behoorlijk veel mensen in huis wonen. Zullen we het zo zeggen? Zullen we het zo samenvatten? Is dat er ook ergens. Als je daar dan achter komt in je onderzoek, dan ja, het is misschien heel banaal, maar voor een dramaserie werkt dat natuurlijk wel. Zeker, dat brengt je dichter bij iemand. Kijk, en het is natuurlijk iets, voor alle duidelijkheid, dat als ik dat gewoon ergens op één plek gelezen had, dan ga je daar niet over schrijven. Maar dit werd echt uit meerdere kanten bevestigd, ook vanuit de familie. Zo is het gegaan. En het is iets wat heel belangrijk is voor Ferry. Het heeft ongelooflijk veel invloed gehad op haar relatie met haar. Een deuk van hoe ze naar haar vader keek. Oh, ja, heel erg. Maar nee, zeker. Ik kan niet ontkennen dat je als scenario schrijver denkt, Oké, maar dit is wel fijn, want dit is een heel andere kant van het personage wat ik dan ook kan gaan laten zien. Ja, het helpt natuurlijk bij. Je hebt twee puzzels te leggen. De historische en de psychologische. Ja. En dit helpt natuurlijk. Het helpt, ja. En daar in huis, want we hadden het over sterke vrouwenrollen. Ik vond de moeder van Ferry, de vrouw van David Cohen, Cornelia, ook ongelooflijk interessant. Ongelooflijk interessant hoe haar rol hierin geweest is. En dat na de oorlog bleek dat ook zij een rol had gespeeld in dat kinderwerk, zoals het dan heet, dat verzet rondom. Adressen zoeken. En ja, dat precies door families te zoeken waar Joodse kinderen terecht konden. En dat. Zelfs haar dochters dat niet wisten, pas na de oorlog daarachter zijn gekomen. Ja, die rol wordt gespeeld door Monique Hendricks. Het is überhaupt, misschien ook weer banaal om te zeggen, het is wel een sterke cast voor deze serie. Fantastische acteurs. Echt geweldige. Dat is wel als schrijver, daar ben je dan zo diep dankbaar voor. Maar ik las dat jij ook Pierre Bokma in je hoofd had toen je het schreef. Ja, ik had eigenlijk vanaf dag één, nog voordat ik begonnen was, dacht ik al, ik hoop dat Pierre het kan gaan spelen. En waarom was dat? Ja, omdat ik vind het is zo'n bijzondere, ingewikkelde, intelligente, welbespraakte, ondergrondelijke man. En ik wilde, wat ik eerder al zei, ik wilde dat je met hem mee ging kijken. Ik wilde dat je ging snappen hoe hij dacht en waarom dingen zo gegaan zijn. Ja, en Pierre is iemand die dat kan. En ook als ik het nu zie, dan ik ga ook met hem mee. Ik kijk ook met hem mee en ik denk met hem mee. Ja, naast de eerste scène, want dan zit hij in de synagoge na de oorlog. Er zijn nauwelijks genoeg mannen over voor een minyan, dus wat er nodig is voor een dienst. En dan lopen ook gewoon mensen bij hem weg. Iedereen gaat ergens anders zitten, ja. Ja. Ook gebaseerd op een verhaal zoals het echt is gegaan, ja. Een besmettelijk mens. Wat zeg je? Bijna een besmettelijk mens. Een besmettelijk mens, ja. Ja, ja. Waar iedereen uit de buurt bij wilde blijven. Ja. En de manier waarop hij dat ijzeren heinige, maar wel denkende, goed bedoelende, dit is de weg. En ik moet deze gemeenschap door deze storm heen loodsen. En die verantwoordelijkheid ligt op mijn schouders. En ik kan deze mensen ook niet in de steek laten. Dan wordt het een chaos. Ja, en Pierre is ook heel. Cohen is ook een heel. Taal is heel erg belangrijk in hoe hij formuleert, hoe hij spreekt met de Duitsers. Pierre's Duits is ook fantastisch. Hij speelt heel veel en treedt heel veel op in theater in Duitsland. Dus dat wist ik ook. Ja, dat zijn allemaal dingen die heel erg belangrijk zijn voor deze rol. En ik wist dat hij ook heel erg geïnteresseerd is in deze geschiedenis. Sowieso in alles wat in de oorlog is gebeurd, maar zeker in deze geschiedenis. En dat vind ik ook heel belangrijk. Dit is niet iets wat je kunt gaan spelen en dan denkt, ik ga de dag van tevoren even mijn tekst leren, zeg maar. Dat kan niet. Deze doen we even en dan ligt de volgende rol ook alweer klaar. Ja, maar volgens mij geldt dat voor niemand. Nee, iedereen is er natuurlijk. Ik denk dat iedereen die verantwoordelijkheid voelde die meedeed. En dan heb ik het ook helemaal niet alleen over de cast, maar ook alle andere betrokkenen. Want die staan er ook allemaal omheen natuurlijk. Mensen die zo'n heel decor, zo'n hele wereld moeten maken. Tot aan de luciferdoosjes. Ja, tot in de puntjes. Ja, ja. Tot elk koffiekopje en de juiste sigaar en de juiste schoenveter. Je ziet het eraan af. Ja, het is wel zorg erin zit. Ja, aandacht en zorgvuldigheid. Maar ja, dat was natuurlijk heel erg belangrijk vanaf het eerste moment. Ja. Met zo'n onderwerp. Wat zoveel. Ja, je kan het op zoveel manieren fout doen, maar dit is gewoon alleen maar goed gedaan. Nou, gelukkig. Ik ga de mensen thuis die pas later zijn gaan luisteren nog even vertellen wie er vannacht bij mij in de studio zit. Dat is Roos Ouwehand en Roos is scenario-schrijver. Ooit begonnen als actrice bij Toneelgroep Amsterdam, maar ze speelde ook in films en series. Sinds 2013 schrijft ze scenario's. Zoals dat voor het voor Oogappels, de serie die een gouden televisiering won. En nu is er, we hadden het er net over, de Joodse Raad. Samen met Paul-Jan Nelissen schreef Roos deze vijfdelige dramaserie, waarin de onmogelijke keuzes waar de Duitse overheerser de Joodse gemeenschap voor stelde, invoelbaar worden gemaakt. Kan bijna niet een grote verschil zijn, toch? Oogappels en de Joodse Raad. Nee, het zijn twee hele verschillende werelden, ja. Merk je dat ook bij het schrijven? Ja, natuurlijk, ja. Ja, bij Oogappels hebben we de personages zelf verzonnen. Dus, Oogappels schreef ik samen met Lex Paschier. En heel erg in samenwerking met Wil Koopman, die dat regisseert. Ja, die wereld hebben we helemaal zelf gemaakt. Kan je ook niemand zeer mee doen? Nee, nou, misschien wel, maar ja, ja, dat hoop ik niet of zo. Maar dan, ja, dat niet op een manier zoals dat kan bij de Joodse Raad, nee. Nee, want en dan gaat, ik heb zo gevoeld, terwijl ik ermee bezig was natuurlijk, dat het allemaal echt is gebeurd. Dat het te maken heeft met levens van mensen, met families van mensen die nu ook nog leven en die dat verdriet nog altijd met zich meedragen. Ja, dus die zorgvuldigheid, die kan je bij Oogappels gewoon meer loslaten. Ja, bij Oogappels zit de zorgvuldigheid meer in dat je natuurlijk gewoon ook zo'n wereld, dat je ook daar de juiste toon natuurlijk wil treffen en bijzondere dingen wil aankaarten. Ook dat doe ik natuurlijk met heel veel toewijding en liefde. Maar het is natuurlijk een heel ander project geweest dan dit. Ja. Ook eentje die bedoeld was als comedy eerst? Ja, iets meer, ja. Jij was ook niet bedoeld als scenario-schrijver, volgens mij. Nee, we zijn begonnen met een beetje een clubje. Dat we dachten, nou, we gaan het met wat meer mensen doen. En ik zou inderdaad gewoon twee afleveringen de dialogen schrijven. Dus dat was eigenlijk heel beperkt. Maar toen al na een aflevering of twee moesten mensen uit dat clubje andere dingen doen. En bleef ik uiteindelijk in mijn eentje over. En toen, toen heb ik gevraagd aan Lex Paschier of die erbij wilde komen. En toen heb ik ook een beetje met Wil al vrij snel overlegd. Dat ik zei, ik heb wel het gevoel dat het ook best wel ietsje serieuzer. Dat het helemaal niet zo heel erg comedy hoeft te worden. Weet je nog waar dat gevoel vandaan kwam? Ja, omdat ik dacht, ik dacht, als je pubers aan het opvoeden bent, en misschien wel in je eentje, dan is dat helemaal niet altijd heel erg grappig en leuk. Soms wel, maar soms is het ook heel moeilijk. En soms kleun je onwijs mis. En soms vind je jezelf heel stom, omdat je uit je slof geschoten bent om iets kleins. En voel je daar heel erg rottig over. En ik dacht, er zijn best wel veel mensen in Nederland op dit moment die aan het opvoeden zijn en die dat af en toe best lastig vinden. Volgens mij kunnen we dat ook wel laten zien. En dat is best goed uitgepakt. Want dat is natuurlijk wel heel erg wat we zijn gaan. Natuurlijk is het af en toe ook heel grappig, de serie. En er gebeuren ook een heleboel leuke dingen. Maar dat mensen het wel degelijk inderdaad ook fijn vinden om te zien dat ze niet de enige zijn die wel eens fout zitten. Het is een enorm populaire serie. Ja. Voel je de kijkers al als jij aan het schrijven bent? Kijk ze mee op je vingers? Niet zo ergens bij de Joodse Raad. Maar je voelt altijd wel kijkers. En bij Oogappels natuurlijk op een andere manier. Ik bedoel, we zijn nu het zesde seizoen aan het maken. Dus daar gaat meer meespelen dat je denkt, ja, ik wil wel weer dat het weer net zo goed wordt, zeg maar. Of dat mensen het weer net zo mooi vinden of leuk vinden als vorig seizoen. Dat is meer een prestatiedruk die je dan voelt. Ja, misschien wel. Maar Joodschrijver is ook prestatiedruk. Ook. Ook. Ja, Oogappels is ook een serie waar heel veel bij de mensen thuis over gesproken wordt. Ja. Ja, ik heb zelfs mensen ontmoet die met hun... Ik vind het sowieso heel bijzonder dat mensen vaak met hun kinderen kijken. Met pubers gebeurt dat niet zo vaak, dat ze nog samen met hun ouders kijken. Dus dat vind ik heel uitzonderlijk en bijzonder. En ik heb zelfs mensen die dan zeggen, we zetten hem af en toe stop. En dan gaan we het er even over hebben. En dan kijken we daarna weer verder. Vond ik ook fascinerend. Maar en ook veel mensen die dan een bericht sturen en die... Of pubers zelf, die dan vertellen dat ze na een uitzending met hun ouders hebben gepraat over iets wat ze heel erg dwars zat, of wat ze moeilijk vonden. Dat is natuurlijk wel, dat is wel voor als schrijver wel heel erg bijzonder en leuk om te horen. Ja, dat snap ik. Ja. Hoe oud zijn, want je hebt twee zoons. Ja. Die zijn er doorheen. Ja, die zijn er doorheen. Maar in die tijd waar ik het net over had, inderdaad, waren ze, ja, was ik hun nog wel aan het opvoeden. Want dat is, ja, toen ik hier begon, dat was 6 jaar geleden. Ze zijn nu 20 en 22. Dus toen waren ze 14 en 16. Maar had een scherpe kijker jouw zoons kunnen zien in de uitzendingen? Zitten er dingen in die jij hebt meegemaakt? Nou, dus ik ken ze heel letterlijk, want een van mijn zoons speelt erin mee. Dus die... Oh, dat wist ik helemaal niet. Ja, dat is zo. Die speelt Sammy, het vriendje van... Chris. Ik weet niet eens meer welke seizoenen dat gebeurt. Nou ja, 4 of 5. Maar nee, dat mensen vragen altijd: gebruik je echt dingen van jezelf of van wat jij. Maar nooit 1 op 1. Ik doe nooit 1 op 1. Dat zou ook raar zijn dat ik dingen over hun of over. Maar natuurlijk. Komen, weet je voegt altijd dingen samen. En ik gebruik dingen van wie ik hoor van vrienden die ook pubers aan het opvoeden zijn. Of wat ik hoor op school, of wat ik lees in de krant, of in tijdschrift, of op de radio. En dat meng je dan allemaal bij elkaar. En waar begin je dan mee? Ik kan me ook voorstellen, zoals je dan net zegt, van ja, als je dan die pubers opvoedt en dan je eigen emoties. Bijvoorbeeld omdat je weer eens uit je slof geschoten bent en daar spijt van hebt. Is dat dan je uitgangspunt? En komt daar dan het verhaal omheen? Nou, bijvoorbeeld, nou, we bedenken altijd, we hebben middels een soort systeem echt dat we eerst helemaal gaan denken wat we met een heel seizoen willen vertellen, eigenlijk over met alle personages. En dan gaan we dat langzaam opdelen in een half seizoen en in dan langzaam naar een aflevering. En we hebben natuurlijk altijd een thema. Dus ja, inderdaad, bijvoorbeeld een thema kan zijn spijt. En dan gebeurt er met de personages wat daar in de lijn van het hele seizoen gebeurt. Wat er nou eenmaal met hun gebeurt. Maar dan verzinnen we er altijd extra verhalen omheen die daarmee te maken hebben. En dan zou je bijvoorbeeld in zo'n aflevering heel goed een verhaal kunnen hebben over iemand die ontzettend spijt heeft omdat hij veel te idioot uit zijn slof geschoten is. Terwijl er eigenlijk niet echt iets aan de hand was. Leven jouw ouders nog? Ja, mijn moeder leeft nog. En kijkt zij? Ja. Ja, dat vind ik ook heel leuk, dat er echt door alle generaties gekeken wordt. En ja, ook de generatie van mijn moeder vindt het heel leuk natuurlijk, want die mogen ook wat zeggen daarover en wat ze ervan vinden. En dat is natuurlijk wel vaak, die hebben vaak hele slimme dingen natuurlijk. Die hebben het allemaal al gedaan. En die kijken terug en die hebben natuurlijk vaak hele wijs dingen daarover op te merken. Ja, maar misschien vaak ook tegen dovemans oren. Ja, dat is vaak met wijze dingen, hè? Ja. Ja, het gaat natuurlijk over 3 generaties. Dus het gaat ook om de zorg voor de generatie boven je. Ja, daar gaat het ook. Daar gaat het natuurlijk ook. Ja, het gaat inmiddels steeds meer ook over, of niet? Ja, gaat het ook. Kijk, we hebben natuurlijk op een gegeven moment realiseerden we ons natuurlijk van: oh, wacht even, onze iedereen wordt ouder. Onze pubers zijn eigenlijk langzamerhand. Dus natuurlijk is er toen het gesprek geweest van: hoe gaan we dat doen? Gaan we dan een aantal andere personages invoegen? Maar we hadden al vrij snel zoiets van: maar dat willen we niet, want deze mensen zijn wel gehecht. Daar houden we echt heel erg veel van en die kennen we. En eigenlijk kun je over personages die je heel goed kent steeds interessantere dingen vertellen. Vind ik. Vanwege de gelaagdheid die er... ja. vrijkomt. Ja, en hoe ze, en zeker ook deze jonge mensen, hoe ze zich ontwikkelen. Hoe ze, wat ze leren en wat ze, waar ze beter in worden. Dus en toen dacht ik al vrij snel, had ik zoiets van, ja, maar die. Als kinderen van school afgaan, zo rond hun 18e, dan is het echt niet zo dat die opvoeding in één keer helemaal klaar is. Natuurlijk vinden meestal kinderen zelf dan wel dat ze totaal af zijn en klaar voor de wereld. Maar mijn ervaring is ook dat ze in die periode, in die jaren daarna, vaak je nog heel erg goed kunnen gebruiken. En je heel erg nodig hebben. En zich heel erg vormen ook nog. Dus dat is, er is nog zo, daar is ook zoveel over te vertellen. En ook hoe de verhouding met hun ouders dan verandert. Dat ze langzaam worden van een soort verzet naar hé, je bent eigenlijk best wel iemand waar wat aan happen af en toe. Best gewoon weer leuke mensen. Ja, daar kan ik eigenlijk best wel iets aan vragen. Waar ik dan ook soms nog best een zinnig antwoord op krijg. Ja, merk je dat thuis? Ja, ik vind het heel leuk. Ja, ja. Ik vond het ook leuk toen ze in de puberteit waren, hoor. Maar nu, ik vind het heel grappig hoe ze enorme persoonlijkheden aan het worden zijn. En inderdaad steeds meer het weer mogelijk wordt om te praten. En over belangrijke dingen. Dan kan je ook zeggen dat des te kleiner, des te herkenbaarder. Des te persoonlijker, des te herkenbaarder. Dat is iets wat ik heel erg eigenlijk in alles wat ik schrijf achter ben gekomen. En ik las er laatst een hele interessante quote van Renate Rubinstein over. Het zou heel leuk zijn als ik die nou eens eventjes spontaan heel, zo flip zo zou kunnen. Maar die ging er heel erg over dat in het algemene zit nooit de herkenbaarheid. De herkenbaarheid zit altijd in het uiterst persoonlijke. En dat is eigenlijk, denk je, nee, maar dat is niet zo. Want als ik nou maar gewoon een soort eenheidsworst, dan kan iedereen het snappen. Het, ja. Ja, precies. Terwijl dat is dus niet zo. Nou, hoe persoonlijker je iets vertelt, en dan hoeft het dus niet te zijn dat het specifiek over mij en mijn zoon gaat. Het hoeft niet één op één hetzelfde te zijn. Nee, maar er moet wel iets heel eigens en persoonlijk in zijn. En dan krijg je dus ineens de reactie dat iedereen zegt, het lijkt wel alsof jij bij mij in het keukenkastje hebt gezeten en beschreven hebt wat zich hier afspeelt. Dat is raar, maar waar. En dat heb ik vaker gemerkt met werk. Met dingen die ik geschreven heb. Dus daar zit iets. En Renate Rubinstein zegt het ook. Dus zit jouw fascinatie als scenario-schrijver bij mensen? Ja. Dus niet bij de plot of de... Nee. Zoals je net zei, het grote verzet. Ik ben heel erg slecht in plot. Ja. En het is echt een dodelijke opmerking voor een scenario-schrijver. Ja, dat weet ik. Ben jij hier even al je glaas aan het ingooien? Ik ben hier totaal nu mezelf volkomen hopeloos aan het... In een hoek aan het schrijven. Maar het is wel zo, ik ben heel slecht in plot. En als ik heel eerlijk ben, interesseert plot me ook geen ene bal. Het zijn de mensen en ja. wat ze doen. Ja, die vind ik leuk. Had je dat ook toen je acteerde? Ja, zeker. Dat was ik ook. Ik vond het geweldig om uiteindelijk is acteren natuurlijk heel, heel lang nadenken over menselijk gedrag. Over je rol, over wat je met dat zakje woorden... Wat wie je is van iemand en waarom doet hij zo? Ja, en waarom doet hij zo? Dus je hebt een stuk en je hebt daar wat tekst. Dus dat is, nou ja, dat is een plastic zakje met je tekst. En dan moet je daar dan iets mee gaan doen. En wat ik ook enorm leuk vond, is dat je een heleboel tijd doorbrengt met praten met je medeacteurs en je regisseur over die mensen, over dat groepje mensen waar dit stuk over gaat. Over dat dus waarom denk jij dat hij zo doet? Waarom zegt hij dat nou? Ja. En dan komen er natuurlijk altijd meteen verhalen over. Ja, nee, maar ik weet nog wel, toen zat ik op school en er zat een jongetje en die deed dus altijd, je kan mij niet gelukkiger maken. Ja. En ik heb natuurlijk ontzettende mazzel gehad, want toen ik op Amsterdam kwam werken, meteen na de toneelschool, toen zaten daar allemaal zulke geweldige mensen. Ook mensen die veel ouder waren dan ik, die hele, uit een hele andere hoek kwamen. En dat, daar zie je dat ook, dus dat allemaal geen bal uitmaakt. Of er 40, 50 jaar leeftijdsverschil in zit. Dan kun je elkaar nog steeds prima begrijpen en weten te vinden. En van elkaar leren. En van elkaar leren. En totaal herkennen ook bepaald gedrag. En dat blijven mensen toch lekker vinden. Iets herkennen in de ander. Iets herkennen in de ander, ja. Dat denk ik wel, ja. Ja, dat iets heel wezenlijks is. Dat je denkt, oh ja, dat heb jij ook. Dan ben ik toch minder alleen. Dat denk ik wel, ja. Ja. Ik las dat het plankenkoorts was, waardoor je stopte. Ja. Klopt dat? Ja. Ja. Ja, het is ook wel. Het was een beetje een rare samenloop van omstandigheden. Want ik kreeg. Mijn oudste zoon is 11 september 2001 geboren. Zo. En dat was was ook een heel vreemde bevalling natuurlijk die dag. Want het was al gebeurd. Nee, ik ben de weeën begonnen 's morgens. Nee, dat is een heel vreemde dag voor de wereld. Nee, een vreemde dag voor mij geweest. Omdat, nee, ik was totaal aan het bevallen op het moment dat het allemaal gebeurde. Later heb ik pas gehoord dat ook in de verloskamers iedereen constant in en uit rende naar de televisies die op de gang waren. Was niet tot je doorgedrongen? Dus, dat heb ik allemaal niet meegekregen, nee. En mijn bevalling is niet helemaal goed gegaan. Dus dat werd uiteindelijk een keizersnee. Dus ik heb daar lang gelegen. En ook op die afdeling. Op een gegeven moment kreeg ik wel in de gaten, er is iets verschrikkelijks gebeurd. Maar ik was ook echt wel heel zwak. En ik had gelukkig was met mijn zoon alles goed. En daar, die kon ik nog net zo'n beetje vasthouden. En toen dacht ik ook, oh, ik wil het eigenlijk ook allemaal niet weten. Want er is volgens mij iets heel ergs. En ik heb een kind en daar ga ik me op concentreren. Hoe komen we hierop? Nou, plankenkoorts, dat lijkt me logisch. Ja, daar ging het over. Ja, nee, dat toen hij geboren werd en 2 jaar later zijn broer Moos. Ik vond het heel moeilijk om heel veel tijd bij ze weg te zijn. Ik was het liefst bij hun. Daarin was ik niet een vreselijk geëmancipeerde type. Misschien had dat wel met die lastige eerste geboorte te maken. Dat weet ik niet. Maar in ieder geval vond ik het. En toneelspelen is dan hopeloos. Want dan moet je 's middags om 3 uur in de bus. En dan ben je om 2 uur 's nachts terug. Dat vond ik lastig. Ja, en 's ochtends opstaan. Ja. Maar ik denk ook al met al. Die plankenkoorts speelde al langer. Maar die wist ik altijd met een soort enorme kracht te onderdrukken. En wat is plankenkoorts? Ja, het uitzicht op allerlei verschillende manieren bij verschillende mensen. Maar bij mij leek het nog het meeste op een soort claustrofobie op het toneel of zo. Ik de gedachte dat als ik eenmaal op was, dat ik er dan niet meer af kon. Die joeg mij diepe angst aan. Ik begon me heel erg opgesloten te voelen. Ook in de coulissen en ook in mijn kostuum en in mijn. Dat ik het idee kreeg dat ik daaruit moest of dat ik weg moest. Of, ja, het bleek nog het meeste op wat ik vroeger had als klein kind. Dat ik nooit de wc-deur op slot durfde te doen. Maar dat nam heel ontzettende nare vormen aan. Want ik werd het zijn gewoon een soort angstaanvallen die je dan krijgt. En wat deed dat met je spelen? Nou, dat ging op zich best goed nog. Want als ik eenmaal op was en de eerste 2 minuten waren voorbij, dan was het over. En dan vond ik het wel weer. Dan kwam het plezier ook weer terug en dan vond ik het leuk. En dan was de moeite voorbij. En ik vond het repeteren, zoals ik net vertelde, nog steeds ongelooflijk leuk. Maar dat halve uur voor aanvang en die eerste 2 minuten op het toneel, die waren. Elke dag een beetje sterven. Ja, het werd steeds erger. En ik, op het laatst zat ik. Al elke avond te huilen. Niet uit een soort. Zoals je huilt als je een angstaanval hebt. Dan loopt er gewoon. Dan komt er gewoon water uit je ogen, zeg maar. Omdat is ook volgens mij een manier. Stress uit te laten. Om er iets uit te. Dus dat. Maar je voelt je zo naar. En het was ook voor mijn collega's ook. Die hadden ook echt zoiets van. Ja, wat. Kijk, als mensen zenuwachtig zijn met een première. Dat weet iedereen dan. Hè, dan kun je dat delen of zo. Maar weet je wel, na 37 voorstellingen. Ja, dan ga je gewoon leuk spelen. Ja, ik had ook zelf het idee dat plankenkoorts veel meer te maken had met de angst om fouten te maken of je tekst niet meer te weten. Ja. Maar dat was het dus allemaal niet. Nee. Nee. Dus als mensen tegen je zeiden, nou Rosé, maar je bent zo goed, je kan het. Dat had ook geen zin. Nee, dat hielp geen bal. Nee. Nee. Nee. Nee, het was ook echt wel een opluchting op de dag dat ik dacht, ik ga het gewoon. ik ga het gewoon niet meer doen. Voorlopig in elk geval niet. Ik las ook dat je een heftig laatste stuk had om in te spelen. Iets wat was het? The Massacre of Paris? Ja, dat is het laatste stuk wat ik bij het toneel op Amsterdam heb gedaan. Ja, dat was wel echt heel... Toen, dat was sowieso een hele roerige tijd. Want Ivo van Hoven had toen het overgenomen van Gerard-Jan Reijners. En er was allerlei onrust in de groep. Vanwege zijn komst? Vanwege zijn komst en dat alles zou gaan veranderen. Nou, daar houden mensen niet van. En toen ging hij Massacre in Paris doen. Een soort hele afschuwelijke geweldtekst over. Met veel geweld en narigheid. En ik was toen zwanger van mijn eerste kind. Ik heb me echt heel, heel afschuwelijk gevoeld toen. Ja, ik moest verkracht worden in dat stuk en zo. En ik dacht, dat wil ik helemaal niet. Ik ben zwanger. Blijf van me af. En ik had een verschrikkelijk kostuum en een afschuwelijke pruik op mijn hoofd. Of een soort kaalkoppen hadden we en dan een halve pruik. Was er in die tijd ruimte om daar iets over te zeggen? Van dit wil ik niet? Nee. Nee. Ik weet nog dat ik heb gezegd, ik wil het graag een beetje technisch afspreken, dit allemaal. Zeker ook omdat ik zwanger ben. Zoals er nu een intimiteitscoach zou zijn, wilde jij je eigen intimiteitscoach spelen? Nou ja, niet alleen in dit geval intimiteits, maar ook gewoon omdat ik voelde me heel kwetsbaar. En ik wilde helemaal niet dat mensen mij heel erg gingen duwen. Of aan me heel erg aan me gingen trekken. Maar dat was niet de bedoeling. Want het moest er gewoon heel echt en goed uitzien. Ja. En ik maakte mij zorgen over allerlei dingen. Dus ik vond dat vrij vreselijk. Ik maakte me ook heel erg zorgen over die pruik. En dat was ook terecht. Want bij de première is tijdens die verkrachtingsscène trok mijn medespeler per ongeluk die pruik van mijn hoofd. Dus dat was wel, al met al vind ik dat terugkijken, dacht ik wel, dit was het wel. Maar dit was het wel voor het toneel op Amsterdam. Ik heb gelukkig daarna nog een paar dingen gedaan die ik heel leuk vond. Waaronder Honingjagers met Rob Lichthert. Hele mooie tekst van Peer Wittebols. Dat was echt het laatste wat ik heb gedaan. Dus dat is wel fijn, want dat vond ik leuker. Beter, ja. Ja. En het scenario schrijven past als een jas, of niet? Ja. Ja, ik vind het nu zo ontzettend leuk dat ik denk af en toe nog wel eens, misschien ga ik nog wel een keer spelen. Misschien groeit de mens wel over zijn angsten heen. Je weet me nooit. Maar dat als het niet gebeurt, is het niet erg. Want ik vind het ongelooflijk leuk wat ik nu doe. Ja, en waarom zou je nog gaan spelen? Ja, omdat ik ook wel, soms heb ik een soort beeld dat ik met Tjitske Rijding ga. Dat is een vriendin van me. En dat wij dan... We hebben vroeger wel eens bedacht dat het leuk zou zijn als we een keer zussen zouden spelen. En dan zie ik een beetje, heb ik een beetje een romantisch beeld dat we allebei 75 zijn en dan in de bus. Dat we dat eigenlijk heel grappig vinden. Met onze tas op schoot in de bus gaan zitten en dan gaan spelen in Kerkrade. Iets over twee oude zussen. Misschien best grappig. Ja, of misschien alleen repeteren. Ja, en dan gewoon stoppen. Dat zou ik ook briljant vinden. Word je steeds meer de scenario schrijver die je wil zijn? Of ben je dat altijd al geweest? Nee, ik geloof wel steeds meer die ik wil zijn. Het is natuurlijk toch... Kijk, als ik tegen Wil zeg... Wil, ik denk eigenlijk dat we Oogappels ietsje serieuzer moeten gaan maken. En zij zegt, misschien wel. Ja, kijk, laat maar een beetje kijken. En dat werkt helemaal niet. Ja, dan denk je, oh, ik heb het mis. Ja, dan doen we dat. Dat werkt dus niet. Of het is... Ja. En als je natuurlijk met elkaar, hè, want ik doe dat allemaal niet alleen of zo, maar merkt van ja, maar volgens mij moet een beetje deze kant. En volgens mij, weet je wel, met zo'n die personage van Merel in Oogappels ook, dat was aanvankelijk ook best veel weers. Weet je wel, het is heel onaardig, het is wel heel onprettig en heel je denkt, nee, ze is heel naar een ding, maar ze is ook af en toe heel erg leuk en ook heel erg lief en dat is juist heel interessant. En als je voelt dat mensen zich helemaal dan gaan verbinden, inderdaad, met zo'n... Ja, dat is natuurlijk wel heel leuk. Dan denk je, oh, misschien was dat wel een goed idee. Ja. Ik denk het wel. Dankjewel, Roos. De serie De Joodse Raad, mede geschreven door mijn gast van vannacht, Roos Ouwehand, is vanaf aanstaande zondag 10 maart te zien om 9:50 op NPO 1. En naast deze serie is er ook een documentaire, Werktuig van de Naties, De Joodse Raad. Deze wordt morgen, dat is dus eigenlijk al vandaag, 6 maart, om 9:45 uitgezonden op NPO 2. Dit was Nooit meer slapen voor vannacht. Na het nieuws is de zender voor Misha en haar gast, presentator en verslaggever Margje Fixen. En morgen is Nooit meer slapen er weer. Dan is rapper en schrijver Pepijn Lanen mijn gast. We gaan onder andere in gesprek over zijn nieuwe roman Gezeik. Nog een fijne nacht. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. NPO Radio.